نزول کې پس سورې تکاثر نه دي او سورې قریش پسې راوړو مناسبت اخکاره دی چې الله څنګه د قریش یو غلط عمل یو غلط عادت بیان کړ چې هغه دنیا پرستی ده. دې صورت کې هم دې دنیا پرستو د مجرمانو یو پنځه احوال بیانې ترقی ده داغې نه ښا ولی یو کذب به دین د یو عادت ته یدعو الیتیم لا یحض لا طعام المسکین او بیا ورپسیوی هم یراؤنا فیمنعون الماعون پنزو قبائح پنزو خباستنا ذکر کی د باطل پرستو اسمی ربط دغاو چمخ کی دادری قسم بیان کرل لہو چدا تکاثر والا خلق دے اموزا اصحاب الفیل او قریش او قریشو کدا کار دے چمانکی معون او گروہ دے چگا کاؤسر دے ذکر اغیب اسی راوڑو خوا دا قریشو دا عدد تے چیم نعون المعون خلقو لدا خیر شی نور کئی زکاة نور کئی دغسی دا دین نیمانی کئی معون دیر سی دو ندی معمولی سی پلکا مثال رستو کاؤسر ذکر کرے چیغا قرآن دے او ایمان دے او بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين ايستا خيال اغي بندتا اغي مجرم انسانتا چدرو جنكي قيامت دين نمرات قيامت قيامت نمني بيجوانزن نمني اځه معنا دروژن کی اغه دین چې مخکې بیان شو په سورته بینه کې چې ما امرو الا ليعبدو خذ الله مخلصین له الدين حنفا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه دا دین ده اغه دین دروژن کی چې اغه دین د انبیاو دی اغه دین چې اغه ملت ابراهیمی دی ناول خدای توحید انکار کوي تکذیب کوي دغه حقوق الله وي فذلک الذی ذاغ سړی دی داغ بدبخت انسان دی گمراه یدعو الیتیم چې رستو کوي یتیم لره د خپل حق نه رستو شوی رستو شه نو می په خیرات یې خره چې پلانی خیرات کړی دی او چې یتیمانان راځي نو هغه رستو کوي هغه شوی زید تان کړی دی صبر وکوي چې دا خلق خلاص شي نو بیا به معنا یدعو سمانا ذکی ورکول رستو کول د خپل حق نه ولا یحض لا طعام المسکین او د ډیرو خو اخلاقونه خالی دی بلکل دخو اعمالنا خالی دے ولی ترغیب نور کی خلق لرا پتو عام مسکین خو عمل خودیت ہوئی خواہ نگور دادری خصلت بیان کو تکذیب کی یدعو الیتیم اولا یحضو نسوال پیدا شو شیر منزو دا سکو خدے کنا ٹک دا دغا ام پکی بئی په زمانه ډیر پابند الله وی فویل للمصلین علاکتی داسې مونږ کوون کولرا الذين عن صلاتهم ساهون چغید خپل مانزو د حقیقت نه غافل دینه خبر دی مونږ خوایي چې ته پوي د مانزو په مطلب باندې چې اصل کوم یا کنا عبدو یا کنا استعين عقیده دې توحیدی او سوال کوي چې دین الصراط المستقيم الله ما تحق لا رخيخه هذه دغه نه نه خبرو ان صلات يمساهون الذين كسانهم يراؤون اذا سعمل كي نوريا كي کمنزونه کی عبادت بدنی کی هم او که خیراتونه کی دا ټول ریا دا یراونه ده د کوی ها یو سوال پیدا چې زمانځ پابندې خپل سوال پیدا شو چې راغور د ډیر غټ خیرات کړي او شل دی ګونه پخکړیو امیخه پکې لاله کړي الله یراونه ده کنه ولي ويمنعون الماعون جماعت الوظيفه نور کوي او خیرات کړي او شل دیګه پخکړي دا وداریا کار دي کنه ها من کوي د خلقنا معمولی سيزونه ماعون د فیضی سيزونه چې مفسرین وایي دا تار او ستنو لور او رمبیو تبرو دا سيزونه یادې ها دې ته ماعون وایي او دویم حضرت شیخ ویلیو چې منکی د خلقنا توحید خلق توحید ته نه پریدی نو سورۃ ال